और जो शख्स आखिरत का फायदा चाहे और उसके लिए वैसी ही कोशिश करे जैसी उसके लिए करनी चाहिए जबकि वो मोमिन भी हो, तो ऐसे लोगों की कोशिश की पूरी कदरदानी की जाएगी।